الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إن شاء الله tutaendelea na darasa letu kama kawaida, na Jumamosi tulimaliza mlango wa nawaqidhul wudhu. Kwa insha Allah leo tutaanza mlango mpya ambao ni babu adabi qadha'il haja, mlango unaozungumzia kuhusu adabu za kukidhi haja. Kwa hivyo haja inakusudiwa hapa ni kwenda chooni. Kwa hiyo tunazungumzia kuhusu adabu za kwenda chooni ambazo inshallah ndio zitakuwa mada yetu. Lakini sasa kwa kukamilisha mada iliyopita kuhusu nawaqidhul wudhu, nadhani tulitaja mambo yanayotengua udhu, na kama mnakumbuka tukasema kwanza kabisa kuna al-kharijun minas sabilaini, ni kile kinachotoka kutokea njia mbili, tupu ya mbele na tupu ya nyuma. Na tukapata kuna vitu vingi tu vinatoka katika tupu mbili vinavyotengua udhu. Kwanza kabisa ni choo kikubwa, alafu na choo kidogo, alafu na upepo, kisha pia kuna istihadha, na hii ni hasa kwa wanawake, damu ambayo ni ugonjwa, na kisha kuna madhi na wadi. Vyote hivi vinatengua udhu na vyote hivi vinatoka kwenye hizo tupu mbili. Jambo la pili ambalo tulisema kuwa lavunja udhu ni usingizi mzito ama mwepesi, hauvunji udhu. Usingizi mzito unavunja udhu, lakini ikiwa mtu amelala kwa kusingizia tu, anasinzia lakini hajalala kikamilifu kiasi cha kuwa asielewe kinachofanyika na mkaribi yake, huyo atakuwa amevunja udhu. Jambo lingine linalovunja udhu ni kula nyama ya ngamia. Na tukasema tukisema nyama ngamia haingii ndani maziwa yake, kwa hivyo maziwa hayavunji udhu, kinachovunja udhu ni nyama ya ngamia. Ama kuhusu kugusa tupu, mtu anapogusa tupu yake ama akawa amebeba janaza, tukasema kuwa ni sunna kutawadha, lakini si lazima. Kwa maana hiyo ni kuwa haivunji udhu, na tukieleza kikamilifu mambo hayo na hadithi zake. Sehemu ya tatu ni kuhusu mambo ambayo watu baadhi yetu tunadhania kuwa yanatengua udhu lakini hayatengui. Na jambo la kwanza katika hayo ni kumgusa mwanamke ajnabi. Tukasema kuwa ni madhambi kwa Muislamu kumgusa mwanamke ambaye ni ajnabi, hata kama ni kumsalimia kwa mkono ni makosa. Lakini sasa licha kuwa ni makosa na ni madhambi, lakini haivunji udhu. Na kwa sababu si kila kitu ambacho ni madhambi kinavunja udhu. Jambo lingine ambalo pia livunji udhu ni ikiwa mtu atatapika ama atokwe na damu kwa njia ambayo si ya tupu mbili, mfano kama damu ya pua ama mdomoni ama atojikate. Kwa jumla ni kuwa ukitoka damu, ukitokwa na damu, ile damu haivunji udhu. Na jambo lingine ambalo pia livunji udhu ni kuumika na kutolewa ile damu chafu. Kwa yote haya hayavunji udhu. Sasa kile ambacho ilikuwa na kusudia kukizungumza kama mwisho wa mada hii ni kuwa ni mambo yapi ambayo huwa ni lazima Muislamu atawadhi ili ndo ayafanye, ili anapokuwa hana udhu atakiwa afanye mambo hayo. jambo ambalo halina tashwishi ana halina khilafu. Kwa hivyo wale wote wamafikiana kuhusu kuwa ni lazima muislamu atawadhe ndio fanye jambo hilo, ni masala ya swala. Swala ndio ibada ndani ya Uislamu ambayo ni lazima udhu kwa ibada hiyo, kwa sababu hadithi zake ni sahihi, kisha ni sarihi, na bali ni jambo ambalo hata Allah amelizungumzia kwenye Qur'an akasema, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati, bimaana idha aradtum an taqumu ila salati, kwa kaeleza kuwa tutawadhi. Na tukisema swala hapa tunamaanisha swala ya faradhi na hata swala ya sunna na hata swala ambayo ni ya janaza ambayo ni fardhu kifaya. Zote hizo lazima muislamu atawadhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la tuqbalu salatun bighairi tahurin, swala ikubaliwi bila tahara, wala sadaqatin min ghalulin, na hata sadaka pia ikubaliwi ikiwa mtu ameiba au amechukua kitu ambacho ni katika ghanima kabla ya kugawanywa. Hadithi mpokene wa Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Umar. Kisha kuna jambo moja ambalo maulama wametofautiana kuhusu kuwa ni lazima kutawadha ndio lifanye ama si lazima, nalo ni kutufu Kaaba. Kutufu Kaaba ni lazima uwe na udhu ndio tufu ama si lazima? Tofauti ipo kati ya maulama kuhusu swala hilo, na tofauti imetokea kwa sababu hakuna hadithi ambayo imeeleza kuhusu kuwa ni lazima mtu atawadhe ndipo atufu, isipokuwa kuna hadithi ambayo inasema hivi, innama tawafu bilbeiti salatun, kule kutufu nyumba ya Kaaba ni swala. Kwa hapa maulama kasema ni kama swala, fa idha tuftum, kwa hivyo mnapotufu Kaaba, fa aqillu alkalama, kwa hivyo punguzeni maneno au mazungumzo. Kwa hivyo hadithi hii ndio hadithi ambayo baadhi ya maulama wameitumia kwa kutolea ushahidi ya kuwa yatakiwa mtu anapotaka kutufu Kaaba atawadhi, na hata wakafika kiwango cha kusema ni lazima, ambapo ukiangalia kwa makini hadithi hii haijazungumzia kuhusu udhu, isipokuwa imezungumzia kuhusu masala ya tashbih. Inshallah mtakuja kujua baadaye kuhusu masala tashbih, tashbih maana yake ni nini, lakini nadhani pia mnaweza mkao mnaelewa ama mnaelewa kiasi fulani. Tashbihi maana yake ni kufananisha vitu viwili, kitu fulani na kitu fulani. Kwa hivyo hapa hii hadithi inaposema atawafu bilbeiti swala, maana yake kutufu Kaaba ni swala, maana yake ni kama swala, lakini si eti ni swala. Lakini sasa kuna wale ambao wamesema kuwa hakuna tashbihi hapa, bali ni moja kwa moja ya kuwa tawafu ni swala. Sasa tukisema tawafu ni swala, itakuwa ina maana kuwa basi ni lazima kutawadha, na ndio vile maulama wamechukulia hukumu hiyo, kwa kuwa ni lazima kutawadha kwa sababu mtume amesema kuwa tawafu ni swala. Lakini tukichukulia kuwa hii hadithi yenyewe yatuonesha kuwa tawafu si swala, itakuwa sasa tunaelewa kuwa kumbe tawafu si swala moja kwa moja, bali imefananishwa na swala. Kwa nini? Kwa sababu mbele ya hadithi mtume anasema fa idha tuftum, mnapotufu, fa aqillul kalama, manake punguzeni nini? Maneno. Swali letu ni kuwa je, mtu akiswali pia anaambiwa punguze maneno? Hapana, anaambiwa aache kabisa kuongea. Hakuna vile unaweza kuswali ukasema kuwa tumeambiwa tuswali kwa hivyo lakini punguzeni maneno. Kuswali ni kuwa acheni kuzungumza. Ukizungumza swali imevunjika. Lakini katika kutufu umeambiwa kuwa msiongee sana, ongeeni kidogo. Kwa hapo itakuwa tayari haya maneno yametoa tawafu katika kule kuwa ni swala, kwa sababu hakuna swala ambayo mtu anaruhusiwa kuongea, si ya swala ya faradhi wala ya sunna. Tumeelewana? Kwa maana hiyo tayari hii hadithi mbele yake inakataa kule kusema kuwa tawafu ni swala kwa asilimia mia kwa mia. Kwa hivyo ni hivyo, ina maana kuwa basi zile hukumu za swala si zote ambazo ni hukumu za tawafu. Sasa kwa maana hiyo ndio sababu wala mwingine akasema kuwa si lazima kutawadha, na hiyo ndio kauli ambayo ina nguvu. Kwa hivyo tawafu ni bora zaidi, na inapendekezwa mtu awe na udhu fadhali. Lakini tuchukulie kuwa umetufu na una udhu wako, kisha baadaye wakati wa kutufu umetemka udhu, je, utakatisha tawafu hapo uende utawadhe ndio urudi, ama unaweza kuendelea kutufu licha kwa udhu umevunjika na umetemka udhu? Jawabu ni kuwa unaruhusiwa kuendelea kutufu licha kuwa udhu mfanyaje umetenguka. Na leo kama tawafu ingekuwa ni swala, njoo ingekuwaje? Ingekuwa ina maana kuwa ukitufu na kisha baadaye ukatenguka udhu, itabidi uanze upya. Kwa sababu swala ya kawaida, ikiwa unaswali kisha udhu ukatenguka, unaenda kutawadha, kisha ukirudi unafanyaje? Unaanza upya. Hauwezi ukasema uendelee penye ulikuwa. Kwa hivyo ina maana kuwa, kwa maana hiyo, kwa wale watakaosema kuwa hii hadithi ina maana kuwa tawafu ni swala, kwa hivyo ina maana ni lazima tutawadhe. Kwa hivyo ina maana kuwa pia kwa maana hiyo itakuwa ni lazima mtu akitenguka udhu aanze upya. Tumeliona, si ndio? Jambo lingine ambalo pia latufanya mpaka tujue kuwa tawafu si swala asilimia mia kwa mia ni kwa sababu mtu akitufu, nadhani tukifika mlango wa haji na umra tutaeleza mambo hayo kurefu, ni kuwa mtu akitufu kisha ikakimiwa swala, huwa anaacha tawafu penye amefikia, ikiwa alikuwa amezunguka, kwa sababu tawafu moja huwa ni mizunguko saba. Tawafu moja ni mizunguko ngapi? Saba. Linaitwa tawafu moja hiyo. Ile mzunguko moja inaitwa shaut. Kwa ni saba tashwat. Asikume zunguka mara mbili, kisha kimiwa, utaachia hapo ukaswali, kisha baadaye utarudi ukamilishe. Kama ni mbili, asa utufu ngapi? Tano. Uwe ni saba. Ambapo sisi tunaelewa kuwa hakuna swala aina hiyo. Hakuna swala ya aina hiyo. Ya kuwa tunaweza kuwa na swali kisha baadaye ikifika wakati fulani uachane na hiyo swala ukafanya shughuli yako. Alafu utarudi nini? Ituendelee na penye ulikuwa. Tuchukulie mfano kama mtu anaswali sunna. Eti umeswali kamoja, kisha akimiwa. Hauwezi ukasema kwa sasa kwa vile umekimiwa wache nikaswali faradhi kisha baadaye nitakuja kukamilisha hiyo raka moja iliyobakia. Hauwezi ukasema hivi, itabidi manake unakatia hapo na ukiswali ndio basi. Ukitaka kuswali sunna nyingine unaswali upya. Hauwezi ukasema ile eti uikamilishe. Kwa hivyo kwa jumla kuna sababu nyingi tu zinazoonesha kuwa licha kuwa hadithi ipo, lakini si hadithi ya kuwa itakuwa inamlazimisha mtu atawadhi eti kwa sababu Mtume amesema atawafu bil baiti swala. Ingawa hadithi yenyewe pia impokewa na Imam Nasa'i, lakini hadithi ambayo ni mawqufu. Ni mawqufun manake ni kuwa ni hadithi ambayo imeegemezwa kwa sahaba, lakini si marufuku kwa kuwa imenasibishwa na Mtume moja kwa moja. Ama mambo ambayo ni sunna, ambayo ni sunna kutawadha. Kwa hivyo tumesema kwa tawafu kuna khilafu ya kuwa je ni lazima utawadhe ndio utufu ama si lazima. Tukasema kwa kuna khilafu, lakini kauli ya sawa ambayo ina nguvu ni kuwa si lazima, isipokuwa ni mustahabu, ni sunna mtu akitaka kutufu awe ana udhu, lakini si eti ni lazima uwe na udhu kiasi cha kuwa ukitemka udhu uachie hapo ukatawadhi ndio tena urudi uendelee kutufu, ama la sivyo tena uanze upya. Hamna aliyesema hivyo katika maulama. Naam. Ama kuhusu yale mam, lakini kauli raji tukasema kuwa si lazima. Kwa hivyo nadhani tumeelewana kuhusu masala tawafu. Ama yale ambayo ni sunna kutawadha ndio yafanye, kuna mambo mengi. Katika hayo ni kusoma Qur'an. Qur'an si lazima kutawadha ndio usome, lakini ni bora zaidi mtu awe na udhu wakati wa kusoma Qur'an. Jambo lingine pia ni ikiwa mtu tu mwenyewe unataka kutawadha, ile kufanya upya udhu nito tajdidu udhu, hiyo pia ni sunna, hasa hasa ikiwa unataka kuswali. Mathalan umetawadha kwa sababu ya maghrib, tumekete hapa tunasikiza mawaidha na kisha baadaye una udhu wako, ilipofika isha bado na udhu ukasema kwa vile isha imefika nataka kuswali wacha nikatawadha tena upya, hiyo ni sunna lakini si lazima. Haya mambo na hadithi, lakini nafupisha ili tuingie mada leo. Jambo lingine pia ni kutaja Allah, ukitaka kuleta adhkar basi ni vizuri zaidi mtu awe na udhu. kuna hadithi ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikidhi haja, alikuwa anakojoa, kisha baadaye akatolewa salamu na sahaba mmoja, Mtume hakumjibu, na kisha baadaye baada ya Mtume kumaliza na kenda katawadha, kisha ndo akamjibu, alafu Mtume akamwambia karihtu an adhkura Allah illa ala taharatin, yani nimeona makruhu, yani nimeona inachukiza kuwa nimtaje Allah isipokuwa ikiwa nina udhu. Pia ni sunna mtu kutawadha wakati wa kulala, ikiwa mtu amejua kuwa hana udhu na anataka kulala, basi huwa ni sunna mtu atawadhe. Mtume anasema idha ataita madja'aka fatawadha udhu'aka lis-salati thumma taj' ala shaqqika al-ayman ala shaqqika al-ayman thumma qul, akaleta dua ambayo nitakiwa mtu aisome anapokuwa ameenda kulala, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa jatu ila akhir ad-du'a. Kwa hivyo ina maana kuwa ni sunna pia kutawadha kwa ambaye anataka kulala, na pia ni sunna kutawadha kwa yule ambaye anataka kuomba dua, kama vile pia ni sunna kutawadha kwa yule ambaye ana janaba na hataki kuoga kwa wakati huo. Kwa mtu ikiwa na janaba na kisha imu unataka kulala na una janaba ama una janaba, basi ni vizuri utawadhe kabla hujaoga, kisha baadaye ndio nini, ndio uoge. Tunajua katika adabu za kuoga janaba, mtu kabla ya kuoga janaba huwa anaanza kutawadha, kisha baada ya kutawadha ndio anafanyaje, ndio anaoga. Hayo nadhani tunaelewa. Kwa hivyo inshallah tuingie kwa mada ya leo ambayo ni babu adabi qadha'i al-haja. Mlango ambao unaeleza adabu za kukidhi haja. Kukidhi haja kuna adabu nyingi sana ambazo inshallah tutazieleza hasa hasa kwa mujibu wa hadithi ambazo zimeelezwa ndani ya mlango huu. Naam. Hadithi ya kwanza impokewa na Anas bin Malik radiyallahu anhu kala kana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-khala'a wadha'a khatamahu akhrajahu al-arba'atu wa huwa ma'lulun. Hadithi Anas anasema ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa idha dakhala al-khala'a, akiingia chooni, na maana kuwa akitaka kuingia sita kiingia, akitaka kuingia kabla hajaingia anafanyaje, wadha khatamahu, anavua pete yake kisha anaiweka nje ama anaiacha nje ndipo aingie bila pete hiyo. Kwa nini Mtume alikuwa anafanya hivyo? Ni kwa sababu ya kuwa pete yake Mtume ilikuwa imeandikwa Muhammadun Rasulullahi. Kwa hivyo kwa maana hiyo ni kuwa Mtume akawa hapendi ama haoni ni vizuri aingie na pete ambayo ina jina la Allah nalo choni. Kwa hadithi hii ingawa imeeleza hukumu hiyo ya kutoingia chooni na kitu ambacho kina jina la Allah, lakini hadithi ambayo ina illa, ingawa kuna baadhi ya maulama wameisahihisha na wengine wakasema kuwa ni hadithun hasan. Kwa jumla ni kuwa hadithi inaweza ikatumika, na yale ambayo tunayapata ndani ya hadithi hii miongoni mwa faida, kwanza kabisa ni makruhu kuingia chooni au mahala popote ambapo unaenda kukidhi haja, hata kama si chooni. Ukijua kuwa unaenda kukidhi haja mahala pale, basi ni kuwa ni makruhu, yani kuingia mahala pale ama kuenda mahala pale na kitu ambacho kina jina la Allah ama sifa zake, isipokuwa maulama anasema isipokuwa ikiwa unahofia kuwa nikiacha kitu changu nje kitaibiwa, itapotea. Sasa hapo una haki kuingia nacho kwa sababu ya dharura. Naelewa? Siku hizi labda unaenda chooni na hiyo choo labda ni msikitini pale, haujui mtu yote ambaye unaweza kumwachia hiyo pete nje, na una pete yako nzuri uache nje. Kurudi unapata hakuna pete. Sasa hapo itakuwa bila shaka una haki ya kuwa na uoga. Na mambo hayo hutokea. Kama ulama amesema illa idha kana dukhuluhu bihi lihajatin kakashi ya tisari katihi au nisianihi, Kwa hivyo ikiwa nakofia kuwa nitaibiwa ama naweza nikaisahau nikitoka alafu tena ndio ichukuliwe, basi itakuwa Mola Mungu ameruhusu. Sheikh al-Islam anasema ya kuwa ad-darahimu idha kutiba alaiha la ilaha illa Allah, hizi pesa ambazo tunazitumia ikiwa zimeandikwa juu yake la ilaha illa Allah, wakanat fi mindil, na zikawa zimewekwa kwenye kitambaa, ya juzu ayyadu khulabiha al-khala, basi inaruhusiwa mtu kuingia na hizo pesa khala. Anichukulie mfano kuwa una pesa kisha pesa hizo umeziweka kwenye kipochi, na hizo pesa juu yake kuna jina la Allah, basi Sheikh al-Islam anasema unaweza kuingia nazo, kwa sababu ikiwa mtu anakofia kuacha nje pete kwa sababu ya kuibiwa pesa mimbabi au la. Naelewa? Sasa ndio hivyo. Sikizi, sidhani kama kwetu huku kuna pesa ambayo ina jina la Allah, lakini hii ni ikitokea labda kwa nchi ambazo ni za Kiislamu na yule kiongozi awe haelewi mambo haya, kwa sababu ni makosa kufanya hivyo. Kwanza jina la Allah, la ilaha illallah, kuweka juu ya pesa, yani na hizo pesa unajua kuwa mtu akibeba huwa anaingia nazo mahali popote, na kisha ni pesa ambazo wakati mwingine hata zinakaliwa, na pesa utapata wakati mwingine zinatupwa chini, na pesa yani ni pesa unajua ni pesa tu, inafanywa chochote, inashikwa na mtu yote, Muislamu, kafiri, naelewa, na hujia tena nayo wapi, basi utapata kuwa si vizuri kuandika juu ya pesa la ilaha illallah ama kuweka jina la Allah, kwa sababu ya haya ambayo tumeyasema na mengine. Naam. Hapa tunasema kuwa ni makruhu kuingia na vitu ambavyo vina jina la Allah chooni. Na kwa sababu Maulamu anasema kuwa mtume kuacha kuingia na pete yake chooni kwa kuwa ina jina la Allah, hiyo haitoshi kusema kuwa ni haramu, bali kwa kiasi tu ambacho tunaweza kwa hukumu tunasema ni makruhu. Hiyo ndio hukumu ambayo maulama wameitoa. Lakini pia hii ni hadithi ambayo inaruhusu mtu pete yake kuweka juu jina hata la kitaka la Allah, lakini saa awe makini nayo, awe naheshimu na naitunza na naihifadhi vizuri, asichezee ama siweke mahali ambapo hapafai. Naam. Ama kuhusu msahafu, hapa tunazungumzia kuhusu kitu ambacho kimeandikwa jina la Allah kama katasi, pete, nini, lakini ikiwa ni msahafu ndio unao unataka kuingia chooni nao, hapo itakuwa ni makosa, haifai vyovyote wavyo. Naelewa? Hata afadhali umwachie mtu nje akushikie, amweke mahala alafu fiche ili mtu asija kaiba, alafu baadaye utoke ndio uchukue. Lakini tuingie na msahafu chooni, hiyo Mola Mungu afikiana kuwa haifai kabisa kabisa. Na ni kwa sababu hawezi kufanisha msahafu na kitu ambacho si msahafu alafu kimeandikwa tu jina la Allah, ni vitu tofauti. Heshima ya msahafu na heshima kitu kama hicho ni tofauti, tena tofauti kubwa sana kama mbingu na ardhi. Naam. Kwa hiyo tunasema ya kuwa haifai kabisa mtu kuingia na msahafu chooni. Lakini sasa vitu kama mobile hivyo Maulamu ameruhusu, isipokuwa ikiwa ile screen yake ana kile kio chake ndio umeweka pale jina la Allah na kisha iko wazi ile simu, hasa hapo lazima uizime. Lakini tu ikiwa simu unayo na ina memory, alafu ile memory umeweka Quran ama mambo ambayo ni kutajwa Allah, basi ni kuwa Mola Mungu anasema kuwa si makosa kuingia nawe chooni, na ni kwa sababu haiko wazi, iko ndani. Na hata unaweza kaifanya kuwa ikawa ni mfano wa alivyosema Ibn Taymiyyah, ya kuwa hata ukiwa na pesa ambazo zimeandikwa la ilaha illallah kisha ikawa ziko ndani nini, ndani ya mindil, manake kama handkerchief, basi si makosa kuingia nazo chooni. Wallahu aalam. Hadithi ya pili, wa anhu radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-khala'a qala allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akitaka kuingia chooni anasoma dua hii, qala allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith, Allah mimi najilinda na wewe kutokamana na shari, kutokamana na shari yoyote inayoweza kuwa chooni. Al-khubuth, Maulamu amesema kuwa ni shari yoyote, na khabaith manake ni mashetani. Hiyo ni moja katika tafsiri ambazo zimetafsiriwa hadithi hivyo. Kwa hivyo nasema al-khubuth bimaana ayu sharrin alladhi mumkin ay yakuna fil khala, wal-khabaith bimaana shayatin allati taskunu fil khala. Lakini tafsiri ya pili wengine wakasema kuwa al-khubuth ni wale mashetani wa kiume, wal-khabaith ni wale mashetani wa kike. Na hii ni hadithi ambayo inaonyesha kuwa mashetani wanapenda sehemu chafu chafu kama chooni. Kwa sababu mtu akiwa mahala kama pale anatakiwa ajilinde na Allah ili asidhuriwe na wale mashetani. Ingawa Imam Ibn Hajar al-Asqalani kwenye Fathul Bari ametaja hadithi ambayo pia mpokewa ni na Anas bin Malik pia, na hadithi hiyo inaonyesha kuwa ni vizuri mtu kabla ya kusoma hii dua aseme bismillahi. Hadithi nasema hivi ya kuwa rawa Anas bilafdhin idha dakhaltum ani al-khala faqulu bismillahi a'udhu billahi min al-khubuthi wal-khabaith. Vikawa ni kuwa kabla ya kusema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khabaith, kwanza ni vizuri useme bismillahi. Kwa hivyo unaweza kusema bismillahi a'udhu billahi min al-khubuthi wal-khabaith, ama unaweza kusema bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khabaith. Yote hiyo itakuwa ni sawa. Na hii hadithi ambayo imepokewa na Anas ina hadithi nyingine ambayo pia inaitilia nguvu. Tunasema katika ilmu al-hadith manake ni ina shawahid. Moja katika hizo shawahid ni hadithi iliyopokewa na Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu marfu'an, anasema ya kuwa mtume amesema satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idha dakhala ahaduhum al-khala'a an yaqula bismillah. Ile stara iliyoko kati ya macho ya majini na tupu ya mwanadamu pale atakapokuwa anaingia mmoja wao chooni, ayakula ni aseme bismillahi. Kwa hiyo unaposema bismillahi huwa tayari licha kuwa uko tupu, lakini sasa ule shetani hawezi akakuona kwa sababu ya kuwa kuna stara ambayo ishakuwa kati yako na kati yao wasikuone. Naam. Kwa ni hadithi ambayo iko wazi kabisa, tumesema kuwa inaonyesha mashetani wanaishi chooni na ni sehemu ambazo wanapenda sana huko, kama vile pia ni hadithi ambayo inaonyesha kwa kinyume chake, basi malaika wanapenda sehemu safi kama misikitini na sehemu ambazo kuna dhikrullahi, yani Allah anatajwa na mawaidha na nini, sehemu kama hizo ndio malaika unapata kwa wengi sana. Lakini sehemu ambazo za uchafu uchafu chooni, basi hizo sehemu ambazo ndio za mashetani. Kwa hivyo hiyo hadithi ya pili ni hadithi ambayo yatupa moja katika adabu za kwenda chooni, nayo ni kusoma dua. Kwa hivyo ina maana kuwa hii dua inatakiwa mtu aisome kabla nini ya kuingia chooni. Si tumeshaingia ndio usome au umekaribia, la bali ukaribu tu lakini hujafika pale mlangoni, kisha unaisoma hiyo dua, kisha sasa unaingia. Kisha baada kuingia, unaposa unaanza kuingia, inatakiwa sasa uingie na mguu wa kushoto, kama vile kutoka unatoka na mguu wa kulia, hivyo ndio unaingia. Lakini sasa utaingia hivyo baada ya kuwa ushasoma dua hiyo. Hadithi ya tatu, wa anhu radiyallahu anhu qala, hadithi ya tatu pia mpokewa na Anas bin Malik radhiallahu anhu, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yadkhulu al-khala'a, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiingia chooni, fa ahmilu, ninambeba ana mimi wa ghulamun, na kijana nahwi kijana ambaye ni kama mimi, idawatan chombo, min ma'in cha maji, wa anazatan na mkuki. Kisha anafanyaje? Fayastanji bilmai, kisha mtume anastanji na maji. Kwa hiyo ni hadithi ambayo yatufundisha ya kuwa yatakiwa mtu akienda kukidhi haja ahakikishe kuwa ana maji, ima huko chooni kuna maji, na kama hakuna maji asiingie kisha ndio saa ameshakidhi haja ndio saa anaanza kuangalia maji, akifungua mfereji hakuna maji, yeye mwenyewe akiangalia kuna huko hakuna maji, hasa nisianza kutapatapa la, bali nitakio ujiandae na maji yako ya kuwa unayo sawa, kama hauna huko yako sawa, kama hayako wakishe kwasa maji yako wapi, ili ndio ujue kwasa unakidhi haja, lakini unakile ambacho baada ya kukidhi haja utajisafisha nacho, na ambacho atakiwa mtu ajisafisha nacho number one ni maji. Sasa maji yakosekana, ndio sasa kuna badala ya maji ambapo tutakuja kuzunguzia kwa ni nini, lakini maji ndio number one kwa mujibu wa hadithi ambayo imepokewa na Bukhari na Muslim. Anaza ni tumesema ni mkuki, ni kama mkuki, lakini sasa tujulize kwa huu mkuki ulikuwa ni wa nini. Baadhi ya mwalimu anasema ni kwa sababu zamani ilikuwa watu wakidhi haja sehemu ambazo ni wazi hivi, sipokuwa sasa itabidi mtu aende mbali mahali ambapo haonekani, basi alafu ndo akidhi haja, lakini inakuwa ni sehemu wazi. Sasa hii anaza ilikuwa ni kuwa mtume anachomeka mbele yake hivi ili asielekee kibla, lakini pamoja na hivyo itakuja hadithi ieleze kuwa haifai mtu kuelekea kibla kwa uso ama kwa mgongo, hata kama uko mahali ambapo ni jengo. Lakini kila ambacho katika hadithi hii tuna haja nacho na ambacho ndio kinahusu mada yetu nini, ni kuwa mtume alikuwa akienda chooni anaandamana na wanaombebea maji, ile maji lengo lake ni ili aweze kustanji nayo. Wallahu a'lam.